عادت چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا یا بچایا الہی، بچایا ہے عطا یا الٰہی میری بخش دے ہر خطا یا الٰہی میری بخش دے ہر خطا یا الٰہی میری بخش دے ہر سے ڈر سے ہمیں شام تھر تھر رہوں کانپتا یا الٰہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کرپت میں اپنی فنا یا الٰہی گناہوں میری کمر حشر میں ہو گا کیا یا الٰہی عبادت نے گزرے میری زندگانی خدا یا الٰہی کرم ہو کرم یا خدا یا الٰہی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا محمد ما هو اهله استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين تیرا کروڑ ہا کروڑوں احسان ہے رب کریم کہ تو نے ہمیں ایک بار بھی جیتے جی ماہ رمضان تک یہ مغفرت کا مہینہ عطا کر دیا یہ بخشش کا مہینہ عطا کر دیا عطاؤں کا مہینہ عطا کر دیا اور ہمیں اس کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا کر دی بولا ماہ رمضان کا پہلا روزہ اب تقریباً گزرنے ہی والا ہے یہ رکھ لیا روزہ مولا تیرے کرم سے رکھا قبول کر لے ہمارے روزے قبول کر. یا رب کریم مغفرت کا بخشش کا یہ مہینہ اور یہ مغفرت و بخشش کی اہم ترین گھڑی. حاضرین اور مدنی چینل کے نہ جانے کتنے ناظرین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, ہم سب کی بے حساب بخشش کر دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب کریم ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے بال بچوں پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے رشتہ داروں پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا رب کریم ہمارے بیماروں پر بھی رحمت کی نظر فرما. کتنے ہی مریض یا ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, رب کریم ان مریضوں پر اور ان کے نمائندوں کی التجاؤں پر کرم کر دے, شفا عطا فرما دے, تندرستی عطا فرما دے. یا رب کریم کتنے گھر ایسے ہوں گے جن کے دسترخوان پر کشادگی نہیں ہوگی, رب کریم کشادگی عطا کر دے, ان کے رزق میں برکت عطا کر دے. یا رب کریم ان کے بجھے ہوئے چہروں پر رمضان مبارک کی برکتوں کا صدقہ عطا فرما دے, انہیں رونق نصیب فرما, انہیں راحت نصیب فرما, ان کے قلب کو سکون عطا فرما, ان کے قلب کو راحت عطا فرما, ان کے اور ہم سب کے گھر بار پر رحمتوں کا نزول فرما. جن کی اولاد نا فرمان ہے اللہ فرما بردار بنا دے, جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. یا رب کریم جو قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ ماہ رمضان کے اس پہلے روزے کی آخری گھڑیوں کا واسطہ ان کے قرضے اتر جائیں. الہی محمد صدقے شفا, آمین. الہی محمد کے صدقے شفا دے, مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں, مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں, گمارا الہی میں نے سے شفا مانگتا ہوں, الہی میں سے شفا مانگتا یا اللہ رمضان کا واسطہ جدا ہو رہی ہے میری روح تن سے, جدا ہو رہی ہے خدا چل وے مو صفا گتا ہو, خدا چل وے مو صفا گتا ہوں, الہی جہنم سے آزاد کر دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے, فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں, میں فردوس میں داخلہ کے لیے مجھ سے راضی ہو۔